Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 25 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Oh! Trójka z dżemem, palce lizać. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Środa, 25 października. Przed nami 5 minut po godzinie 5. Ani się obejrzeliśmy, już 298 dzień tego roku. Słońce, no tak troszeczkę przycisnąłem pana synoptyka i się okazuje, że mimo chmur, mimo deszczu, mimo wiatru, to jednak możliwe przejaśnienia. To za chwileczkę. Bo a propos tego słońca, które to w kartce z kalendarza jak nic, które wzejdzie po 7, zajdzie po 17 dzień, potrwa tak wszystko zaokrąglając 10 godzin, a konkretnie 10 godzin i 2 minuty, a dokładnie 10 godzin, 2 minuty i 37 sekund. Tyle. Imieniny Darii, Ingi, Kryspina i Sambora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. I tak chyba sobie tylko dodaję, że chyba jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy to składają najlepsze życzenia. No ale przecież nie chodzi tu o wyścig. Nie. Szybciusieńko. 5:30 po 5. No i co pan synoptyk to wymyślił, że pochmurno i deszczowo, to wiemy, ale z przejaśnieniami. No, troszeczkę tam mocniej szturchnąłem łokciem i się okazuje, że przejaśnienia możliwe. Choć też i deszcz, no właśnie, najmocniej popada na północy kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem w porywach do 75 km na godzinę. Jak mawia klasyk, a niech spada ciśnienie powoli. A w dzień na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, tu słabiutko. Około 10-13 w centrum kraju. Zresztą w większości regionów, tak około 9-11. Najwyższa temperatura Dolny Śląsk, znów na samej górze tejże drabinki temperaturowej. W ciągu dnia do 16 stopni. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Nie pytaj mnie, co widzę w niej. 12 minut po godzinie 5. To, co dziś przed nami w zapowiedziach z kraju i z zagranicy, Sejm zbiera się na 3-dniowym posiedzeniu. W porządku obrad m.in. projekt ustawy o rynku mocy oraz poszerzenie prawa do obrony koniecznej. Posłowie rozpatrzą także sprawozdania komisji do dwóch rządowych projektów dotyczących edukacji, o finansowaniu zadań oświatowych i o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Posłowie zajmą się też projektem zmian w prawie prasowym dotyczącym autoryzacji, który wrócił do Senatu z poprawką doprecyzowującą znaczenie słowa wypowiedź. Dziś w Małopolsce dzień bez lekarza. Część specjalistów w geście solidarności z głodującymi rezydentami nie przyjdzie do pracy. Nie wiadomo, jak wielu z nich zdecyduje się na taki krok, jednak pacjenci w szpitalach nie powinni znacząco odczuć akcji protestacyjnej. Utrudnienia mogą spotkać pacjentów mających zaplanowane wizyty w kilku poradniach przyszpitalnych w Krakowie, Myślenicach, Proszowicach i Tarnowie. Protest rezydentów, przypomnijmy, trwa od ponad 3 tygodni. Młodzi lekarze domagają się podwyżek, powołania zespołu do renegocjacji zapisów ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia oraz zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś byłego redaktora naczelnego tygodnika Wprost Sylwestra Latkowskiego, a po południu zeznania złoży były dziennikarz tego samego czasopisma Michał Majewski. Przedstawiciele Komisji Weneckiej rozpoczną dziś wizytę w Polsce. Eksperci w dziedzinie prawa konstytucyjnego będą rozmawiali z politykami, sędziami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Rozmowy znajdą później odzwierciedlenie w opiniach w sprawie Polski, które to zostaną zaprezentowane na sesji komisji w grudniu. W Warszawie rozpocznie się dziś 2-dniowe spotkanie ministrów transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Zainaugurują oni działalność sekretariatu koordynującego do spraw morskich grupy 16+1. Przypomnijmy, to inicjatywa współpracy krajów tej części Europy oraz państwa środka. Wieczorem o 19:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zostaną wręczone nagrody muzyczne Mateusze Trójki 2017. Przypomnijmy, przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa, popularyzacji polskiej muzyki, nie tylko rozrywkowej. To z naszego radiowego, trójkowego ogródka. O tym jeszcze będziemy wspominać dziś wielokrotnie, także w budziku tuż przed 6:00. Z zagranicy. Bezpieczeństwo i gospodarka to główne tematy wizyty prezydenta w Helsinkach. Wczoraj Andrzej Duda spotkał się m.in. z prezydentem i szefową parlamentu Finlandii. Dziś w planach rozmowy o nowych technologiach. Prezydent pojedzie dziś także do jednej z baz wojskowych. Przypomnijmy, Finlandia nie jest członkiem NATO, ale po rosyjskiej agresji na Ukrainie znalazła się wśród potencjalnych uczestników ewentualnego konfliktu hybrydowego i wzmocniła współpracę z sojuszem. Po południu prezydent spotka się także z Polonią mieszkającą w Finlandii. W Palermo na Sycylii zakończy się dziś 2-dniowy szczyt OBWE poświęcony problemom migracji. Wczoraj w obradach uczestniczył szef polskiego MSZ. Z kolei w Bangkoku rozpoczynają się dziś uroczystości pogrzebowe zmarłego rok temu króla Tajlandii Bamibola Adulyadeja. Dziś przypominamy, że najdłużej panującym władcą współczesnego świata pozostawał na tamtejszym tajskim tronie przez 70 lat. Urodzony w roku 1927 monarcha zmarł 13 października ubiegłego roku, a zgodnie z tajlandzką tradycją pogrzeb króla odbywa się po rocznym okresie żałoby narodowej. Przypomnijmy, że był władcą powszechnie szanowanym przez Tajów. 5-dniowe uroczystości pogrzebowe potrwają do najbliższej niedzieli. Ich kulminacyjnym punktem będzie, zgodnie z buddyjską tradycją, kremacja królewskiego ciała. Odbędzie się ona jutro. Wcześniej ciało króla Bamibola, które przez rok spoczywało w Pałacu Królewskim, będzie przeniesione w asyście oddziałów tajskiego wojska na miejsce kremacji na plac o nazwie Saman Luang. Zniesiono tam kompleks świątynny z krematorium symbolizującym świętą górę Meru. Z kraju i z zagranicy wieści w serwisach informacyjnych Trójki, także na stronach polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 16 po 5. Prawie 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Dziennik Gazeta Polska o tym, że prokuratura ma problem z przesłuchaniem jednego z autorów zawiadomienia o podejrzeniu przyjęcia gigantycznej łapówki przez stołecznych urzędników. Mężczyzna przybywa w Niemczech i boi się przyjechać do Polski. O tym informuje dzisiejsza Gazeta Polska. Codziennie śledczy planują też przesłuchanie Hanny Gronkiewicz-Walc. Jak ustaliła Codzienna, na początku tego roku doniesienie trafiło najpierw do prokuratury w Warszawie, która podała, że dotyczy ono ewentualnego przyjęcia w nieustalonym miejscu w 2008 roku korzyści majątkowej znacznej wartości przez funkcjonariuszy publicznych z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Gazeta Polska codziennie informuje, że chodziło o 2,5 miliona złotych. O tym w dzisiejszej Codziennej. Ponadto w Rzeczpospolitej o tym, że oszczędności w kasie są na tyle duże, że można pozwolić sobie na dodatkowe wydatki. Tak uznał rząd. W ten sposób oddala się jednak szansa na dużo niższy deficyt. W wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu państwa jeszcze na ten rok. Zwykle nowele są potrzebne, gdy sytuacja budżetu jest zła. Tym razem jednak jest wprost przeciwnie. Budżet rozdaje prezenty warte prawie 9,5 miliarda złotych. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Dziennik o tym, że 2 lata po wygranych przez PiS wyborach szykuje się pierwsza poważna rekonstrukcja rządu. Czy będzie trzęsienie ziemi, czy tylko kilka mniejszych zmian? Z informacji Dziennika wynika, że na fotel premiera miałby przesiąść Jarosław Kaczyński. Lider PiS waha się jednak, czy wzięcie formalnej odpowiedzialności za rząd nie spowoduje spadków w sondażach i nie sprawi, że realna dziś wizja zwycięstwa w wyborach za 2 lata się oddali. Nadciąga rekonstrukcja rządu. Kto opuści pokład dobrej zmiany? Ze znakiem zapytania o tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. 3 tematy z 3 gazet, ciąg dalszy prasy w porannej audycji po godzinie 6. Za chwilę kalendarium muzyczne, a tymczasem 22 minuty po 5. żyć mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja, mnie nie zmienisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. No i 24 minuty po godzinie 5. Dobra, zaczynamy kalendarz. Choć tak naprawdę to zaczynamy dla tych, którzy przyłączyli się po 5, bo przecież to druga część kalendarza uzupełnionego także o wydarzenia muzyczne. No ale po kolei. 192 lata temu urodził się Johann Strauss, młodszy syn Johanna Straussa, określany dziś mianem Króla Walca. Skomponował słynne operetki, m.in. Zemstę nietoperza oraz Barona Cygańskiego, także niezwykle popularne walce nad pięknym, modrym Dunajem, Wino, kobieta i śpiew, czy Wiedeńska krew. Johann Strauss młodszy zmarł w 1899 roku. 179 lat temu z Korei urodził się Georges Bizet, francuski kompozytor, autor oper, m.in. Carmen, Połowiecze pereł, Iwan IV oraz utworów orkiestrowych i fortepianowych. Zresztą Carmen została uznana za jedno z największych arcydzieł operowych świata. Georges Bizet zmarł w 1875 roku. 136 lat temu urodził się Pablo Picasso, hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów ubiegłego wieku. Jeden z twórców nurtu malarstwa zwanego kubizmem. W 1888 roku urodził się Richard Belt, amerykański lotnik, admirał, pionier wypraw polarnych. Przypomnijmy, że w listopadzie 1929 roku dokonał pierwszego przelotu nad biegunem południowym. Zorganizował także trzy wyprawy na Antarktydę. Zmarł w 1957 roku. 65 lat temu ze studia telewizyjnego w Warszawie został nadany pierwszy ogólnopolski program polskiej telewizji. Rok 1952. W 1973 roku zmarł Bikila Abebe, etiopski lekkoatleta i łucznik, biegacz długodystansowy, złoty medalista w biegu maratońskim na igrzyskach w Rzymie w 1960 roku oraz w Tokio w 1964. 42 lata temu program Pierwszy Polskiego Radia nadał tysięczny odcinek popularnej powieści Matysiakowie. Rok 1975. Historia trwa do dziś. A 9 lat temu oddano do użytku pełną, okrągłą, całą, długaśną pierwszą linię warszawskiego metra. Rok 2008. Pora na muzyczne kalendarium. Pamiętamy o Mirze Kubasińskiej, legenda polskiego rocka i bluesa. Największą sławę zdobyła w latach 60. i 70. występując z Breakoutem. Wspominamy Mirę Kubasińską w 12. rocznicę śmierci. Breakout z rana, jak mawiają klasycy, jak śmietana, choć i są tacy, między innymi pan Artur, zawiedzeni. Miało być muzyczne kalendarium i to takie od wysokiego C i Johann Strauss młodszy w kalendarzu i Georges Bizet, a tu tak na poważnie, z muzyki poważnej, by nie powiedzieć klasycznej, ani słowem, ani po jednej nutce dziś. Panie Arturze, spokojnie, nadrobimy te zaległości. Wydaje mi się, że ten braczek będziemy uzupełniać także w urywkach z kalendarza. To przed godziną 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Będzie człowiek na odpowiednim miejscu i on to nie tylko wypowie się, ale także zagra. O, tyle wyjaśnienia. Bardzo dziękuję za wypowiedź. A w muzycznym kalendarzu na otwarcie dziś Breakout i wspomnienie Miry Kubasińskiej, zmarłej w 2005 roku. Ciąg dalszy kalendarza. Już za chwilę, teraz jako że minęła przed chwileczką 5:30, czas na prognozę pogody. Pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Pochmurno i deszczowo, bo najmocniej popada na północy kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty. A na termometrach w dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, też YouTube. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląskim. W czwartek nadajemy na żywo z otwartego ponownie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Będą goście, będą wspomnienia, no i wielki mecz. Grzmoty Myśliwiecka Wielony kontra Śląskie Perliki. Do usłyszenia w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Marcin Łukawski, prawe skrzydło. Robert Kantereit, obrona i komentarz. Krystian Hanke, wysoki rezerwowy. Michał Olszański, żądło. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Autopromocja. Mówi się. John Anderson, wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista, urodził się 73 lata temu. Wszystkim solenizantom, jubilatom niezmiennie składamy najlepsze życzenia, czy imieninowe, czy urodzinowe. Do naszego budzikowego grona życzliwych informatorów z Nysy dołącza pani Iwona. Kłaniamy się nisko i witamy. Pan Józek z Wadowic, z drogi Turek-Płock nie pada jeszcze. Z drogi śledzie, bo pan Józek jedzie. Kłaniamy się nisko. Pan Tomek z okolic Puław wysłał taką informację, mail dotyczący powietrza polarnomorskiego, bo często w prognozie pogody pojawia się polarne morskie, a czasami polarnomorskie. Chyba jednak polarnomorskie częściej. No, tak mi się wydaje, że to taki mail zaczepno-obronny, ale jednak ku zastanowieniu i ku rozwadze, bo pan Tomek prosi o poważne odpowiedzi. Od czego to zależy, że w prognozach pogody pojawia się raz powietrze polarnomorskie, a raz polarne morskie? Od kierunku wiatru, czy może od widzimisię pana synaptyka? Ja bym upatrywał w tym drugim, choć zgłębiając materię mas powietrza nad dużym obszarem troposfery, należy wyróżnić masy powietrza polarnego morskiego, polarnego kontynentalnego, arktycznego morskiego, arktycznego kontynentalnego, zwrotnikowego morskiego, zwrotnikowo kontynentalnego. No, jeśli jeszcze będę wyliczał, to już naprawdę zagłębimy się w te masy powietrza tak, że nie wybrniemy. Ale jeśli dowiem się czegoś więcej na temat konkretnie polarnego morskiego, czy polarnomorskiego, czym one nad czym, dlaczego pana synoptyka, podejrzewam, że to związane z przejściami frontów i masami powietrza, z frontami atmosferycznymi, to dam znać i rzecz jasna w prognozach pogody także będzie pojawiało się wyjaśnienie tegoż właśnie. Tak jak kiedyś wyjaśniliśmy sobie zjawisko okluzji. Nieprawdaż? Sygnał od pani Ani z Gliwic, jak co dzień. Mądrość ludowa dziś niesie, kto w jesieni bydląt nie tuczy, ten je w zimie dźwiga, a na wiosnę wywłóczy. No, takie powiedzonko i mądrość ludowa na dziś, przypomina pani Ania z Gliwic, dodając w Światowym Dniu Makaronu. Pan Tomek od kawy już na posterunku, pani Jasia z trasy Oława-Wrocław na liczniku Dziewiącha i ani śladu mgły. I bardzo dobrze. Dziewiącha także u pana Darka z Bolesławca, ale z jednej strony człowiek może narzekać, że 9 stopni to zimno, taka sama temperatura, plus 9, a pan Darek zimnolubny, takie upały to nie do wytrzymania. Z kalendarza. Pan Paweł podpowiada, żeby jeszcze do kalendarza świńskiego zajrzeć. Zajrzymy, a pan Marcin dodaje, że równo 11 lat temu, 25 października 2006 roku i też w środę zakończyłem odbywanie zasadniczej służby wojskowej. Panie Marcinie, dajcie spocznij. A w muzycznym kalendarzu Roy Lyons, kiedyś perkusista, status quo, urodzony w 1943 roku. No to posłuchajmy, jak pępnił. Ale nie tylko. Także pianista, także grający na organach brytyjskiej grupy Status Quo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za 17 minut szósta. No i przechodzimy także do wydarzeń z fińskiego kalendarza. O to także państwo proszą. I tak 61 lat temu zmarł Risto Ryti, fiński polityk, premier. Zmarł w 1956 roku. 24 lata temu prezydent Finlandii Mauno Koivisto został odznaczony Orderem Orła Białego. Rok 1993, a 14 lat temu zmarł Veikko Hakulainen, fiński biegacz narciarski, biatlonista. Pamiętamy o tym również i bardzo dziękuję państwu za wsparcie podpowiedzi, to rzecz jasna jak najbardziej wskazane. Spory spadek temperatury i dziś zero, to na dzień dobry z Żywiecczyzny, pani Magda. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek, także cyklista o upałach. No, do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy. Być może przy okazji właśnie tego powietrza i mas polarno-morskich, czy polarnych morskich. Pan Tomek z trasy Warka-Warszawa pozdrawia. Bardzo gorąco również dziękujemy za te wszystkie sygnały. Mimo tego rozgardiaszu szykujących się osób do pracy. Kolejarz z Małaszewicz też obecny, pan Staszek z Ostrudy. Kłaniamy się nisko. Na dzień dobry, pan Damian Dąbrowa-Rusiecka też z samego rana. Ach, kanapka z malinowym dżemem, ależ smakuje. No, trafiliśmy z tym dżemem także muzycznie. Pan Wojtek z lasu kłania się nisko i dbająca o nasze kulinaria pani Justyna. A dziś jak będzie, że budyń jaglany. Rano zimno i na rozgrzewkę jak znalazł. Do tego pan Tomek dla naszego budzikowego grona codziennie parzący kawę. No więc jednak witamy nowy dzień w budzikowym gronie. Chyba już w pełni podpisana lista o budzności. Bardzo za te informacje dziękujemy. Za kwadrans szósta i ostatnia data w tej części naszego budzikowego spotkania. Pamiętamy o tym, że 56 lat temu Chas Smith, amerykański perkusista zespołu Red Hot Chili Peppers, przyszedł na świat i my jego talentem cieszymy się od wielu, wielu lat, sięgając właśnie po Red Hotów. Rocznik 61. Budzikowe kalendarium muzyczne. I'm Grono w pełni niemożliwe. Jeszcze my z Wrocławia, z nad kawy i owsianki, państwo Asia i Mikołaj. No, kochani, do szóstej to my czekać nie będziemy. Jemy i jedziemy z tym koksem, bo za chwilę, a właśnie to już teraz, za 11 minut szósta, kącik spotkań z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wydaje mi się, że wśród młodzieży tak zwanej rockowej, współczesnej, jest bardzo mała znajomość korzeni tej muzyki, czyli rock and rolla, nie mówiąc już o rockabilly. To lata 50. właściwie można powiedzieć Elvis Presley i jemu podobni. Jest kilka oczywiście nowoczesnych zespołów, które grają rockabilly i to się bardzo chwali. Będę puszczał ich nagrania, ale jednak ogólnie rzecz biorąc, można by częściej nawiązywać do dobrych wzorów. Robią to z Gredy Billis. Dlaczego oni są z Gredy? Owszem, Billis wiadomo. No dlatego, że już przekroczyli 40 rok życia i uważają, że są starzy. Ho, ho, ho. Co dopiero mogę ja powiedzieć na ten temat? Z Gredy Billis to kilku znakomitych muzyków z Bielska Białej. Andrzej Trojak pisze, Artur Kudłacik komponuje. Wiciu to jest opowieść o życiu z Gredy Billis. I tak za długo się ślizgałeś, co miałeś zdać, cudem zdawałeś. I zawsze chichi, zawsze bądą. Próżno czekać było na mną. Za ciebie babcia albo mamusia. Kawusia, srusia, nowa paniusia. Twoje kłamstewka i liczne zdrady. Pod cienką politurą ogłady. Witaj, witaj, Wiciu. Witaj w dorosłym życiu. Leci z głowy kaszkiet. Czy masz odporną czaszkę? Witaj, witaj, Wiciu. Sprawdzam karty na stół. I ty się marszczysz i spadasz w dół. Coś się rozbiło, wyłaś spod klosza. Czyżby się z lustra przyglądał kloszard? Witaj, witaj, Wiciu. Witaj w dorosłym życiu. Leci z głowy kaszkiet. Czy masz odporną czaszkę? Witaj, witaj, Wiciu. Nosisz rock'n'rollowo, lecz masz być głową, a nie połową. I nie rób takiej zdziwionej miny. Jesteś najstarszym członkiem rodziny. Okres ochronny był ciut za długi. Ocknij Przyśnij się, dziadu, proszę cię, wnuki. Witaj, witaj, Wiciu, witaj w dorosłym życiu. Leci z głowy kaszkiet, czy masz odporną czaszkę? Witaj, witaj, Wiciu, witaj w dorosłym życiu. Witaj, witaj, Wiciu, witaj w dorosłym życiu. Leci z głowy kaszkiet, czy masz odporną czaszkę? Witaj, witaj, Wiciu, witaj w dorosłym życiu. Kącik spotkań z muzyką country, także jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku za 6 minut 6. Uwaga, to będzie piosenka czepialska. Się przyczepi, to się... Zresztą sami państwo się przekonają. Splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Olej, olej, olej, olej, bogini niepojętej. Olej, olej, olej, olej, bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych żądz płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole. Ostrzegałem, piosenka czepialska się przyczepi, to się później przez cały dzień nie odczepi. Ale to bardzo piękne nagranie. Pięknie dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję. Ciąg dalszy oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6. A 6? Aż ci się zjawiła za 4,5 minuty. Już o 6. Serwis później. Marcin Łukawski, poranne zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do jutra. Uważnie panowie, tu rynsztoch, tu bab, tu daj skrzypce, tu knajpa i klub. Tu śpiewu bycie, cnota i grzech, smakujcie od nocy do rana. Ale ostrożnie, bo jakaż ość może wam utknąć w sercu na złość. I każe myśleć, rozumieć coś, spokój będzie zabrany. Panowie, kto pragnie usunąć swój tłuszcz, za 1000 złotych odchudzi go nóż. Wyjdzie jak szkielet, może jak duch, sadło ma już wychlastane. Ale spokojnie, jest także tu miłość głęboka, jak słody snu.